Indeper immensum, croce ove latus amictu, aetera digreditur, quiconum qui menaeus adoras, tendit et orpea, ne quiquam voce vocatur, ad fuit ille quidem, sed nec solemnia verba, nec laetos vultus, nec felix attulit omen, fax quoque quam tenuit, lacrimoso stridula fumo, usque fuit nullos quin venit motibus ignes. Exitus auspicio gravior nam nupta per erbas, dum nova nai adum, turba comitata vagatur, occidit in talum, serpentis dente recepto, quam satisat superas, postquam rhodopeius auras, deflevit vates, ne non temptaret et umbras, adstigat aenarias, tausus de scendere porta, perque leves populos, simulacraque functa sepulcro, Persepone nadiit, in amoenaque regna tenentem, umbrarum dominum, pulsisquat carmina nervis, sic ait oppositi, sub terra numina mundi, inquem recidimus, quicquid mortale creamur, silicet et falsi, positi sambagibus oris, vera loqui sinitis, non huc ut opaca viderem, tartara descendi, nec uti villosa colubris, terna medusaei, vincirem guttura monstri, causa viaest coniunx, in quam calcata venenum, vipere diffudit, crescentes quabstulit annos, posse pati volui, nec me temptasse negabo, vicit amor supera Deus hic bene notus in orast. Ansit et hic dubito, sed et hic tamen auguror esse, fama quasi veteris, non est mentita rapinae, vos quoque junxit amor, per ego ec loca plena timoris, perca os hoc ingens, vastique silentia regni, euridice soro, properata retexite fata. Omnia debemur, vobis paulumque morati, serius aut citius, sedem properamus ad unam. Tendimus huc omnes, haec est domus ultima vosque, humani generis, longissima regna tenetis, haec quoque cum justus, matura peregerit annos, iuris erit vestri, promunere poscimus usum, quod si fata negant, veniam pro coniuge certumst, nolle redire mihi, leto gaudete duorum, talia dicentem, nervos quad verba moventem, ex sangues flebant animae nec tantalas undam, captavit refugam, stupuit quic sionis orbis, nec carpsere jecur, volucreis urnisque vacarunt, belides inque tuo, se disti sisipe saxo, tunc primum lacrimis, victarum carmine famast, eumenidum maduisse genas nec regia coniunx. Sustinet oranti, nec qui regitima negare, euridice inque vocant, umbras erat illa recentes, inter et incessit, passude vulnere tardo, anximul et legem, rhodopeius ac cipit heros, ne flectat retro, sua lumina donec awernas, exierit valles, aut in ritadona futura. Carpitur ad clivis permuta silentia trames. Arduus obscurus, caligine densus opaca, nec procula fuerunt, telluris margine summae, hic ne dei ficeret, metuens avidusque videndi, flexit amans oculos, et protinus illa relapsast, brachia quintain dens, prendiquet prendere certans, nil nisi caede in teis, in felix arripit auras, iam quiterum moriens, non est de coniuge quicquam, questa suo quidem in nisi se querereitur amatam. Supremum quo vale, quod iam vix auribus ille, acciperet ixit revoluta quer ursus eodemst. Non aliter stupuit, gemina nece coniugis orpeus, quam tria qui timidus, medio portante catenas, colla canis vidit, quem non paurante reliquit, quam natura prior, saxo per corpus aborto, qui quin se crimen traxit voluitque videri. Olenos esse nocens, tu quo confisa figurae, in felix letaia, tu ae junctissima quandam, pectora nunc lapides, quos umida sustinet ide, orantem frustraquiterum transire volentem. Portitor arcuerat, septem tamen ille diebus, squalidus in ripa, cereris sine munere sedit, cura dolor quenimi, lacrimae qualimenta fuere, esse deo serebi, crudeles questus in altam, se recipit rodopein, pulsum quacilonibus aimum, tertius aequareis, inclusum piscibus annum, fini erat titan, omnemque refugerat orpeus, femineam venerem, seu quod malecesserat illi, sive fidem dederat, multas tamen ardor habebat, jungere se vati, multae doluere repulsae, illetiam tracum, populis fuit auctor amorem, in teneros transferre mareis citraque juventam. Aetatis breve ver, et primos carpere flores,